اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی جو ہے اور داؤ کی جان اندر حکومت دلیل دی پیدا کر دی اللہ تعالیٰ آسمان کے تعالى الله تعالى دير جرسي اما داغا خدايانا يسرقون شدئي شريكان سيدا الله تعالى سرا خلق الانسان الله تعالى پیدا کرده انسان من نطفت اندن عباد و بون فیضا ہوا ناتا تا دغا مردار قسم مبین جگلتا ان کے اختاره دا الله و دا الله دا رسول سرا الله نمانی رسول نمانی شریعت نمانی آخرت نمانی دا هر سن انتحار دی والانعام خلقها حیوانات پیدا کرده الله تعالى لکن کیا جس طرح سے پارا پتی کہ جس ان اسباب بچاری دلدی کو نے بدر میں دکھ گئے وہ منافع امور نفی ہم دی پے بنورا وہ منھا تاکلون او بعض دی نے چلی پرے تا کو وہ کے باغ کو لیے گرنیا دی تو وہ کی چند پورا کی نہیں اجل اخر بان اور شروع کی جو خدا کا بتا جو ہے اس پر بان پر غاف مار کے نبی کی جس سے سفر ہو رہا ہے وہ شروع چند غربو دی یا پر ہو رہی ولا کن کی ہا دی بس تا پارا جس طرح سے پارا پتی ہے وہ انات کے جمالن یودر یودر دال حین تریحون کل چراغنی بیدا تاسبا حیوانات چراغان تورن کا وحین تفرحون کل جسار تاسبو گئی چراغا تا یار نا سکتا کی غٹی غٹی کل جو ساریا پانی پانو کران اپلانو لی وطحملو اسحالکم اور داسار میری اغدران کیسی ساسے لاتر جن خاریو نور ہوتا لن تکونو چنے تاسبا لی نہیں رسی جن کی ریتا اللہ بشت لن بھول مگر پتکیوز کن سنو ان ربكم بشكر استغفر له كل شفقت تنتي رحيم اور مہربان دے وان قال الله تبا کر دی اس نے وان قال فكر والحمير قرنا لتركبوا هذه الطارق تاسو پر لکھا تا ہے وزین اور بار کی بات نال تو پر زینت اور خائف سے تو غفل کو کہہ دا کہ اللہ تعالی ما غفلنا لا تعلمون تاسو کا کہ نہ کوئی گے کہ کرتے ہم تو بلا کم کم چیز نہ پیدا ہوتی وعلى الله ورضى الله بعد قصد سبيل بيان بشارية السندار دي ومنها بعد الزبار ما جائر كبير وديني ولو ساعت غفل الله تعالى لهداكم هداية تأكل ساعتكم أجمعين طولكم ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لدينا مخي آياتنا في توحيد دلائل بيان شل كي الله تعالى يود آياتنا في يوم ثلاثة كتاب بيان شل کم امیر ادار دا کم ادا داغی تشریح امت کے بیان کو اور کرا دام قلم زمین سے لرالا کہ کم لوگ انسان کبھی دلائل کی غیر کی اور دے کبھی کی فکر کی ندے کا پخلا کرنے کا دار کام روان کی اللہ دلائل کے مت بیان کی بھی اور داغی مرض کا اللہ تعالیٰ نے غلار بیان کرے گا کم و انسان کا بھی دلائل سے غیر تھی نہ دے گا کبھی نئے غلار باندھ روان تھی اور کامیابی کو بتا حاصل تھی کبھی اور تم کی دیا اللہ تعالیٰ بھی اسے دلائل آپ لے بیان کے پیغام کا اللہ تعالیٰ نے وحدانیت لگائیں گی کیا اللہ تعالیٰ بھی اواز لگائیں گی اور سرا اور سرا انعامات ہوں گی کیا اللہ تعالیٰ بھی مخلوق پر سے نقصانات کریں گی باغی تک کے ردا خیرداروں گے جہاں مطالعہ فکری مطالبہ تھا کتا کا نام مسلم کا وکاس کو شکریہ ادا کرے جنگ بلائی اپنی امبر کی بیانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی دعا اللہ عزاد سے انزل من السماء جو رجی کے طرف دا آسمان نا دا آسمان کے طرف نا یاد وریض نا سمان مراد یا طرف دا آسمان نے یاد وریض نا مان ادو لکسن کے اللہ تعالیٰ کا ادو رئی رہی او دا د انسان د رزق لپاره ظاهري اسباب دي. مدارن دی اللہ تعالیٰ دا اسمان دا طرف میں قرآن دا لگلے دی ہر یو ہر ہر آیت دی قرآن دا دی انسان دا غریحانی زندگی دا پار سبب دی کدی سر انسان دا غریحانی زندگی حاصل دی لکا سنگا جی باران سرا اللہ تعالیٰ دا جسمانی زندگی اصباب برابر ای او جسمانی زندگی تا غی سر ترقی حاصل ای مدارن دی اللہ تعالیٰ دا اسمان میں قرآن دا لگلے دی یو یو آیت دی کدی سرا زمانگا روحانی ترقی حاصل دی روحانی زندگی من کا طبیعہ حاصلی دی اللہ تعالیٰ دائی من ہو بازی دیو دونت شراب ان کہتا سو بازی دیو دونت شراب ان کہتا سو تو لوگ اپنی سے اس کلے تو سمرہ کی انسان کیا غیر سی ومن ہو سجرن او ہم دیو دا تی جی دیو دونت ونی او جدی ونی جدی اللہ تعالیٰ اغد دیو دونت دیو دا تی تی ہی تی تیمون کی طبیعہ کے سرائے باسو ساری اکل سل ساری جا سرائے بارانشی الله تعالی د دې سره پیدا کی او ونه دې سره پیدا کی نجاح ونه ور دې ساتھ له حیوانات رکا رکار اور ترا گئی کای دې دې تن ساری تر دې پای دې تو ګور یم دې ترا پن دې الله تعالی زر ونه ساتھ رکا دې رکار پر باران ترا ازر اسنا فسنا کی راګه نه انسان رو گئے کو پای اغه فسنا الله تعالی دې باران نه شروع کی یا زیدونا اور دارن دې دې خونان تھی جنے اگر کتیر ساتھ رفارہ پیدای تھی اور دارنگ دا زیتین مستقل دے پخری انتے لغام دے ضرورت کی ہوتے دا بہترین پا خلوے کے اوپڑے دے زیتین دے تیل زرد ہوتے گیا سنی مصابی دے دے دیشتے یا اوپیر کی ساتھ ضرورت کے راجی اور بل ادام دا پخری دے مستقل دے زیتون دا تیل مستقل پخری دے دام اللہ تعالیٰ دے باران سر زرگن کی والنقيل اور باران دی بارون بچاد تجری تجری اللہ تعالی دی بارانو کرے تھی چاہا تجری ساتھ غزام دا غزاد پارے یہ انسان کرے سے مستقل ضرورت دے زبان دی مثال لا رسی اور باران دی ابھی کی نیوا اور جسم ہم دے بند پار ہم کی کرے اور غزاد پار ہم کرے تھی ولا نا با باران دی اللہ تعالی کے ذاتی دی تجری باران کران دی اغان دی کہ یہ لذت دے اور بل کی علاج نبی دغه بیماری علاج الله تعالی په دې کې کوي دا علاج سامانونه د الله تعالی او د باران سره کمن کله تمرات او د هر کې څنګه هوینا د څنګه پاره سره د دوايي د پاره استعمال ہے خدا کو الله تعالی تعالی د باران په واسطه باندې کی اور دا په دې تا ته حاصل کی ان فی ذلک د شک په دې مذکور کی د امر په ذکر کې لا آیه ان خامخ دلائل د توحید کی د قوم لا قوم بتارا یا تفکرون کا غیث کرتے سبی کار میں دا اللہ تعالیٰ کے دا اللہ دے کاریوں کی بکم یہ انسان سے کری کی تو ذرا اللہ باران ہوا رہو ناغی کے سمرہ سے دے رہا دا مقصد ہے انسانی دی یہ ضرور دے ضرور دے اللہ دے آمینی اور دا اللہ دے ہوا لے دے سفرہ سے دان لانے کے لئے یا تفکر لکم اور تابی کر دے اللہ تعالیٰ ستا سے فخط مقصد کرا اللہ دے و نہار ستا رہو اللہ سمجھ ادا کرا دے کتا سر آفت حاصل ہوئے رج پیدا کیا تو دے کتا سر خل کا رجار کہو مجدیانی کہو ازان اللہ اسباب لے کہو متاجعہ اللہ تعالیٰ دخل حکم مطابق کتا سر تابی کرنی دی رج سن تو اردار جا اللہ تعالیٰ تابی کری بھی تخل حکم کرنی اور اس کے میں نر سن رکاری مجھے انسان بکا رکی یواز رنا و حرارت نا بلکہ دا گندہ کل ہر بلا چرے دزمی کی نفتنی کی بدگیری پتنی اور دانی کی فتنی نا پتی اور پتی سے ول کمر سمے زره کی دا انسان کوم رکھے دے راضی دا مزیدار نرم نرم دا بچے ہوا اور دے طرح دا تیری فضل رنگنا پنگنا دا کوئی دے طرح تلے دی اللہ تعالی دے بندے کار تے راضی ہو جن نبی مردار دی پوری مسخرات کی دا کوئی تابی دی جان دی رحمت دا اللہ تعالی دا کوئی دا اللہ تعالی دا حکم تابی دی یہ ہم دا اللہ دا حکم دا خلاف کو نہیں کی اللہ دا پوری زمین دا فائدہ دا کار پیدا کری کی دی کہ ہم دا ان نفی ذالکا دے سکے تدیق الآیات انخواہ مخاطل ہے جدا قوم لطارا یا کلن کیا گئے عقل لری کم کسان کیا عقل لری عقل پکشتا نفدیق بدے سوچی کی اختار ان مرسونا اکتور بدے گوری جدا اللہ تعالیٰ صلح پیدا کری گئے دی کہ ہم دست سے دی وما ذرا لکن سلال جواردار ہی پیدا کری گئے اللہ تعالیٰ ہاں سزنا ذرا لکن کے قارب کری گئے سازہ تارا تریز مدیگے نفر جسک واردی حیوانات کو گورا سوارے واردی دارنگ یہ نہ داغوں میں تو گورا سارے آئے گی میرے تو گورا اتنے میرے کم گئی تھی جی کمی کم گئی تھی جی باج حالات میں جلے کی کم باغ نگی باج حالات میں جلے کی کم باغ نگی اللہ تعالیٰ نہ دو اور ساتھ رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھ دغه مقامات کې دا مېږې ډېرې مېږې دا چې په بل تاغني کې دي او د بل ځای نه هغه مېږې الله تعالی د کرولي کې مهرت دار چې راځي د الله تعالی سره کار پیدا کوي مختلف انواع وي چې مختلف رنگونه راځي د چارن دی ځان د چارن بل ځای او رنگونه سره سره کوم ځینې فرق دي چې هغه د خپل لذت او خوند د مقابل کې سمي ان فی ذلک ذی سکت دی کنا آیتا خامخا دلائل لا قم مقاربی یذکر کریم کم کم سے نصیت اکلی نصیت کے اعتبار و سجدی کا حضوری سے نظر پر حضوری مزید آئین نصیت والی کے لئے دلائل بھی بسارا مردی وہو المزید اللہ غزا سے سخر البحرہ چتابے کرے دے دا سمندر ساتھو کہ حکم اقل کرا دا سمندر دے سمکل و دبو دے سمکل و لکناری دے سمکل و سبول دے سمکل و جیانی دے لیکن نور کاریوں سے دا اللہ تعالیٰ ستا کتابی کرے دے سخر حکم کرے ستا کتابی کرے دے لتاکل من ہو دیر سارچ اوپر تاثیب دے سمندر انا لحمن قریا غق تازہ تازہ مزیدار تازہ کو خمیان پکینی سے جانبا کی زد علاج مرا لے لاکل انتظام در اللہ تعالیٰ بے ادنی سے میان تلحن کری ہوئی میان زان لہنی سے اپرائے تم میان کی راگے سبب دمرگ معلوم دے اگت رائے اور تم میان کی اغمق کی نمیدی اور سبب دمرگ نہیں معلوم اس دخل کے راروانی آغا بتا سنت رہے جگہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کا روایت کئی تم میان سے بے غال تو اگر گئی اغتا سفرے داتا سفرے سے پروان اس کا مانا دادا کم میان کی راگے نوزو کی شی اور دیدہ گا لپڑا بتا سکی شی اغتا سفرے جدی پروان اس کا لیکن کم نوے سے مجھو اس دخل کا علو لکی سے راروانی کہ دیو باندے سبب مرد جاگی نہیں معلوم داتا سمخ لیکن نوال نمی بھی جراغی اسی سبب رمر میرے معلوم اور اُلتا دا سکر بھی جرار روانی اور تفتن اصلاب معلوم دی اگا اصلاب دا دی کیا خود دے باہر بھی دی کلے کلے دا سنشی یا اوزائی کے صحابہ اکرام دی سوار لکھتا اور اگئی تو تکلیف ہو قرآن پر سرمہ اللہ تعالیٰ یا مہو و ترہور دو یا اوزائی تغیی طرح پسرے کنے سکنے لری سے یا اوزان ترہوری میں خدا سن ہوئے یا اوزائی تغیی پسکلہ مخلو اور بیا ته په ټول باندې کنه ته دې دې لری کړ او ځان سره وې په خدای دا دې چې دا دې دا په خدای وره راو نام دې پاس باندې سره سور سره نه ځای نه کړه دا غي بلا نه نصیب څنګه غبره نه لګی را دا غت نه رہی نه دا نه وې ته ورګې دې نو کوم نه دې دې بار راو دې یو هم کړه ته کوم نه دې دې دې چې هغه هم کړه ته کوم نه سبب ته مرګ یې کوم عالم دې هغه هم کړه ته کوم توافی نه دې توافی نه دا چې کوم تر روانې سبب ته مرګ معلوم نه دغه راغون نه کوي دې په خلاف نه کوي چې هر څه ته وي وي دا چې په دې کوم څه دی عمل کوي هر څه به تاسو خپل کوي ان هو الذي لا غزا ته سفر الله کتاب کړي دې سمندر تاسو به حکم کړي تر پار کتاب دې نه راو دا ته تازه تازه غوښته تازه دې څنګه غوښته تازه دې غوښته موږ خاص دې دې غوښته وتستفيد منه بالله ذات تاسو دې نه حجتن قالي ملغمري مرجان دی پدی سمندروں کے کنزد دی پتی تدہ سنہ دی پتی داکن پدی سمندر کی دی راجی کن پریئے ہو دی اللہ تعالیٰ دا نظام تا سنہ کرے دی تاکہ مرجان اور سرسے دا سنہ نوبا سے ہم از دارہ میل کنے جے کے زام تو ما جو ہے دیدہ جو دی نور خلق کی تھا اگئی تو آجے دن کی تا زام تکا ملی نوا جو ہے لیکن اللہ تعالیٰ پیدا کری دی اگئی دو جو سے حلیتن کاری کنے جوڑا ہوئے کل بسی انہا جتاز یا غندے تاز یا غندے کلبسوها نسائكم استاذ خذيه ونجدنا سهار ذات واجه بسرور بسرورنا جدت قدام لجوه جنب جهنم جدت قدام تاجه نارينتا جارا بسرور استعمال حد صورت الجائز ملے البت یہ صورت سے فجردغات یو سلوله دی او بسرور جر داتار دو دکت خلقی بدوی پیدا دی دیو صورت تاجتے کبیا دغل تنغسی مطارو لگی دو بچا دلے سو یا پوزر چاہیوی او هغه په دې سپین زره دا دین کوي دا غي په دې بلو لګي او صحابي خیر دا څه مسله وګوره دا دې کی تاسو لګوي یا ځان ته مداخله غره دې کړو ته رسیدي دي دا په حقیقت کې د جهنم ګوتی دي او د جهنم ګوتی غره دي ناري نه دا پارا د سرو ګره استعمال هیڅ صورت کې جایز نه دي دې بدانې استعمالي اقازيان ماجان ته دې چا ته دي ما تا اقازيان نه یو هیڅ مسله ده تاسو تین ځل ته ځان له جوړه کلمې نه واسو نه غري نه واسو نه بار نه ځا غته جوړه به غري نه واسو نه ځان له جوړه ځا په کار ورته کې نه ځا دا نور راړا او پور ته حواله کا راړا ډېرې ته وګر ځان نه کا ډېر دي دا چې دتې کیږي ها لکه خطا مسلمانانه قدر ته قدر دا د وخت نه دتې د تین ځل دا دته باز دوی دا دا بلانه دا څه کې رسېږي څه دې سړي دته څه دې څه دې څه نور بلا ځای والد ابو ذر کا کڑی جان تماشہ ہے ما در پر صرف پوچھتے کہ کہاں نہ کہاں نہ کر دی کہ جس کی نظر کو تو جو ہے داس تین میل داس جنہ کون نہ جائے اس پر نہ جائے کہ گرت کی نیت نہ جائے گی ہماری نہ پار کا دین نہ بنے اس مال زنانہ بھی جانے کہ سینے جو رہی گئی کہ روزر جو رہی اگر تو بزار اس پر اجازت کرے میرا مانی کا ساتھ بگانا جو ہے اور زنگیریں بھی غار سماتے ہیں جہنم زنگیر مخوف اگر زنگیر کو فتح بکو ہے سے یو کلائی سے بھی دنیا پر لے کر کی دیا غار بیان سے دم اگر اگر برداشت نہیں کی کہ میرا مانی کہا تھا دقا بری کہ زنانہ کو مستقن مطا اگر تاوالا کہ ساتھ اس سے کہے گا اللہ بندے کہ سی اگر نہیں ہے وہ ترل فل کر اور تبہی دقا بیڑائے جازونا کنے بیڑائی سے اتاکی پر دیلار دیتے رہے باپ دانی بیڑائی دی یام پر دین جنان پر کری دی انجن پر چین آغا تری دا دا بلاغان ہم دی دا دی دیتے سر نیوہ نیر سے اور آغا جازون ہم دیتا دا تول پر گیرا لگا دا تول پر گیرا لگا سی جنے سی دی کن لانچنا جازون آدھا سی جنے دی مواخر آتش لہون کی دو دو دی تیہی پر دی سمندر گے چھ دا سی دن دا اگر سی مواخر مانا شلہون کی دی چھ دی کنا پر دی قول چھ دا ودا توش لی یو قابل کا او جازو دا بلا دی نمک کے روانے چلا پارا پکی تاس کا بیڑا ہی چلا ہے سمندر کے تو دان یاد اس آتا ہے بیڑا ضرورتا دی سمندر سفر نبی علیہ السلام منع کرے لے اس تاس اور یہ بھی بازی پتھان لازی سے کم زدے بیڑا ہی کی جہنم دس کا درد کے لگوں لازی کارو کا سفرے زمین خواہ کی جیدہ پہ اندیس کی کمند لائی آتا ہے جیدہ چا کر رہا کرے بیلا ضرورتا جو ہے او بوتا او دو بو سفر نبی علیہ السلام منع کرے دی نبا زیفا تو پتے جرگو رسے علیہ السلام ہے جرگو اپنی کیا اتو بڑی سمجھے حال جانوانی مجرے لگوانی اغزان نہ خبر دا خدا بازی کو دیوئی سنون کنسے آشید دی روی نے سکتے ملی جو جر پاپنگی کہ نبی علیہ السلام ہے جلا زیادہ تو بو بو تو بو سفر نہ کرے ولی تب کبھی بل کی لگا ہے تاسمین فضلی بھی فضل دا اللہ تعالیٰ تجارت تجارت زیاد جرائی کی بھی اغدا بہی لاری بھی یہ در اعظم نہ بل در اعظم کا اندغ بلاغان روانی کی داسی زنو ہوئی اللہ تعالیٰ سمرا فالا کری دا یہ در اعظم نہ بل در اعظم کا یہ قسم اللہ تعالیٰ نے ورنہ انسا اور کل بانے دیو اور دیرے کرنے دا سائد ہو دا لانکے ہو دا جاز دے بس زنو بل لگا دی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دیر پار کی تاسی شکریہ دا کہ دا اللہ تعالیٰ دا ہر سی چیری پتی دے دی کتاسی دا اللہ تعالیٰ شکریہ دا کہ وعال قاصلان کے حسین بھی اللہ تعالیٰ کیسے بھی اللہ تعالیٰ قسم کا باندھے آواز کیا کلک ساخم مضبوط گرونا مضبوط مضبوط گرونا داسم کا پھر وہ باندھے رہا مک کتاب سے میں دادا سے باتیں کہہ دلا کہ کل ابھی دادا حرکت کو نہ کبھی دادا دے انسان ہوں تو سین ہوں جان ہوں اور اب خبر بولے کہ بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل تمیز بھی رکھی کہ جب جگہ دیا اتنے کہ گز وز نہیں ہوتی گز وز ادھر ان کو جب گلی سے نہیں کر جائیں گے اگر مر کے گلے کے پوری کے اتنے جو پھر سے اپنے گل دیا تو بڑے بچتا ہوں اگر دیر کر جاتا ہوں تو دیکھ کر نہیں دیں گے نکا تھا اس کو بلا کر سنگا کنار پر مولا مولا سے بدل گئے اس کو کناروں سے جگہ چل یہ جگہ چل رہی جگہ میں تم کام بن رہا تھا وان ہارا اللہ تعالی پیدا کوئی بھی نہیں نہ جانے ہی نہیں دا ہت ہت نہیں ہے کہ سندھی میں تو والے نہیں دو کو پائے کہ پیدا کے دن دا جو نہیں کہ ان کو ہم نہیں ہے نہ ان کو تو اپ بلا کے دا پر تو اپ دا لو تو اپ کے قسم دے دی تو کہ خلق جو رہیں جب تو کو بلا دار جو اللہ تعالی پیدا کری کی لارس کا اور پر اپ کو تو کل لارس کا تو غرو کل لارس کا تو زنگل کل لارس کا تو بو کل لارس کا دا قاعدہ کل لارس دی یہ بو کے جن غرو نہیں ہونا جنگی تم کی کتا ہو رہا یہ بیا سری یہ کہ لاری کے سری کے بدے بانے جاؤ بدے بانے بنے گے جنتا بدن جاز کر کرو لگی اور جا کر حکم اللہ لاری پیدا کرنے گے اور برن لاری پیدا کرنے گے اس مگنہ بغر اور آسمان میں اس کے لاری سکتے نہیں تھا دا سینے کی ادا مرگائی کی برادی بھی جائے ہیں دا سنگا بھی جگہی کر دیں کہ نانس کا اللہ اور دام پیدا کرنے گا لعلہ کن کار پیدا کرنے گے بید اکارا کتاب سکتے ہدایت ہوں میں یعنی کن جائے تو کتاب سے جائے غزائے کتاب پورا سے کپوئی دے دی کتا لندے دی کتا حوازے کتا دھوکے دی مندہ وہاں وعلامات نوردارنگ پیدا کری دی اللہ تعالیٰ کے دیز مسئلہ ملتی لے اولے غرم دی سیدہ درد نتی جدا دی دستے نتی جدا دی رضی اللہ تعالیٰ یوں سے پیدا کری غرم دی غور اور تعلقہ دا شمال طرف تی دا جنوب طرف تی زبدا سکن اور دستے اللہ تعالیٰ کے دی سہرون کی کام کرے لے اگین خلق پر سنتنا معلوم ہے یہ نصرانہ کا معلوم ہے محطا بنی ہے در انہی صدقہ کی تجوان دی من کا پتن لگی کہ داپ پکم لوگوں کا یہ قلب لینا دار جو ہے کہ پتن لگی کہ ساتھ دکم ادھر نصرانہ کا سکن گری سی بنی ہے مشران کا جیہ غصور انتظام قائد مدول کہ من دیکھ باؤں تو اتاز من لار دو اتاز من لار پتن لگی ہم یہ انتظام اور پسور بانے کلے کہ دلکتے معلوم ہے کہ اگلار اتنی هغه خپل لار د شپې دی معلومه او د دې او په دې کې ټول سره معلومه اوس دا کوم کسان چې الله سره شریکان دي چې الله کا غیب ورته افهمي خپل ته آیا هغه ذات چې هغه پیدا کړی دا څنګه پیدا کړل کوي کمن د پسان د هغه چا له خپل کې ځای پیدا کړل شي کوله دا مخلوق کې شان د خالق دی یو طرف ته مخلوق کې تاسو د دې د خدایانو ورته وایي هغه یې سر نشي جوړولی بل طرف ته خالق نه مخلوق د خالق ته ځای نشي جوړولی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه کوئ بیا تاسو دا کار دې دا ما سره کوي ځان کوي کاین تا دې دې مت الله هو کو تاسو خیره نعمت نه دا الله تعالی لا تصفیها نشرا جوړو دې دې رسول دې لا تصفیها احسادی ته چې ټول سره معلوم دي چې دې دې تاسو نه نشرا جوړو دې دې رسول کې کشمیر کې ان الله تعالی تر الله تعالی لغفور لهم رحیم مهربان دې درن دلی راتي الله تعالی والله يعلم الله تعالى خبر ما تهغه خبرو ته چې نه دي تاسو په ځای او ما ته دې نه چې ځکار کوي دا خبره خبره کوي چې څه خبره کوي الله تعالى په دې باندې عالم دي الله نه خبره کوي دي والذين هغه خدای نه يدعون من دون الله چې دې بدی ما په واد الله نه ما په واد الله نه کوم خدایانو بلنه چې کوي عبادت کوي بندگی کوي لا يخلقون شيئا مش پیدا کوي او ما نه شي وهم يخلقون اور حال دار چې دې خپل پیدا کړی شي دي دا په خپل مخلوق ته نو دوی په خپل بل څه پیدا دي دوی څه نشي پیدا کولی دا هغه بوتانو ته رښتیا او پراتی یو مخ پیدا کار نه کوي نشي پیدا کولی هم واته د کبري مرګي د روح د غیر احیا نه دي ګوندي د څه ژوندۍ نه دي ځان په دې کې څه دینا نو چې ځان په دې کې نشته نو دوی په څه شی پیدا دي و ما يفعلون او خبر نه دي دا مشرکان یاد دی دا خدایان ایان یو تاسو چې کله به دوی ته کولی شي رکړونه چې کله به بیا د قیامت راځي نه د دوی دا خدایان خبر دی نه دا مشرکان خبر دی په دواړو د دې څه نه خبر نه دي ژوند دی دا الله غزا ته انګلا جوړ وی نه سما د طرف د اسمان نه مان داران لکم ساګر ته دې د پارا نه هی خرابن دا د دې نه ته کمن هڅه کرن او پیدا کوي الله تعالی په دې پرولې کې تیر ته دې نه شکایت خپل کاری کراوه قلم ته کې سره یې کاری کراوه یند دې لا کوم ورغنه یې الله تعالی تاسو لپاره به یې کړی باران تر زر از بسنا و دې کونا کونا ولن قیلا تجری ولا نا بانجور او هر قسم یې یو داونه او من کل سمراد دې هر قسم یې ہونا دې ته کوئی داد مراد الا فی ذلک دې څه په دې مسعود کې خامخا دلال ده وحدانیت الله تعالی دې دا هغه قوم د پاره یو څه کړو چې دوی څنګه ګرځي دلته لا یو څنګه مخکې کې تر کړو غوړي چې جنګ کې کې د تور دي دا په دې باندې نو پر مخکې کې د باندې معنا سره دا جامه ده چې څه چې مخکې کې دا چې موږ څومره موږ تر دې یاد تراسته تعلق ساتي یا د کار سره تعلق ساتي ځکه چې په آیت باندې څه بیان کوي وسخر لكم الليل وتابعون بي الله تعالى تاسو لپاره په حکم کوم کرستا چرا حق ته حاصل ده والنهار اور ستاسو د ځان څخه ازواب لګوي وشنطا اللہ تعالیٰ مسخر کری تابعی کری دی بہتا سنکر دانوری او سلسطا سے تابعی کری دی ساتھ سعودہ کرا دی ونجوم سور مسخر آت اللہ ہم تابعی دا حکم دا اللہ تعالیٰ لی انہ کی ذالکہ بے شکر پر دیکھ لائے آتے ہیں ہاں مخاطر اللہ جی گھر در کسی غر جن رانا ذکر آمق کی کتا سویش کا رب مرد سومن سوری جدی سول سعودی جزا جزا جزا جزا جزا جزا جزا جزا جزا جزا جزا جزا جزا جزا جزا جزا وقال الله تعالى قال يا عبد ان شاء الله عقل الذي اوجدت من عقل ما لي منك وما ذرى لكم اتوبا كرب الله تعالى هذا سيره قال كل شيء تعالى قال قد انك في شاد حيوانات في مارغان دي هر بلا دا ونه دا زمي دي مختلف الالوان هي كرم دي مختلف مختلف تي ان في ذلك تي شغبتي كلايه خام خاد لا الله تعالى قال دي يذكر كرم نصيحت لي وهو الذي قال الله هذا تسخر البحر كتابه كده سمندر تاسو ته حکم کوم کرا لتا ته لمي نه دي تا ته تاسو فرای دي نه يا نه راو دا ته دي سمندر نه لحمن دريا هم جديد اغا ميان تاسو تاسو تاسو دي ته تاسو په دې نه راو دا ته تاسو دي سمندر نه هي تن کالي چغل ودي دي مردان دي مرغدي او غیره دا سونا تل بتونا چې اغه نه تاسو غي درا يا نه تاسو هو سوادا جنانا خپل تاسو جنانا تلا کاری دي او وتر الفلك تبغي لا دیلای ما اخرش نو ان کی دو دیتی ہے تو یہ سمجھ لو ان کی اور کا کا ہے تو لگا ہے تاب من فضل فضل اللہ کا غفلت ہے تو تجارت کا ولا علکم تشکرون دی رکار کی کا کی کیا دا کے بنانے کو مدد اللہ تعالی وال قائل کی اللہ تعالی پر اس مگر باندھ رہا ہے مضبوط کرنا تمہیں دے کو دے رہا ہے کہ گڑ ہوئے نہیں پتہ تو باندھ لے ان جو کی پتہ ہو وانهارا پیدا کړی دی الله له غنا او تغلن اولارې لعلکم لیدا پار کتاب تهتدون هدایت ومنه وعلامات نو دارنګ الله پیدا کړی دی یتي اورنه درځي نو دې سپېږې دشپې نتی دی پدې نو یو خاص تصویر هي اذن دای معلومه یاره دشپې درځي اڅه مې خپل کو آیا هغه ذات چې هغه پیدا کړی دی دا ټول څنګه کمن به شان داغه چاله خپل کو چې هغه باندې پیدا کړی اصلات ذکرون تاسو بیا موږ یې ځانلې وایي ته دې نعمت الله ته تاسو یې مره نعمت نه الله تعالی لا تصيها تاسو چې راځي ورولې دې مره په شمیر کړي ان الله دې شکا الله هغه ګور نه کوم چې رحیم رحمان وي والله آدم والله خبر جما ته هغه څنګه چې سرونه چې تاسو پټو جما ته دې چې تاسو ښکار کوي والذین هغه کسان هغه خدایان یې ټولنه چې دې دې خدایانو لرا من دون الله سوى الله تعالى لا يخلقون شيئا بيجي پیدا کرے تے جے اڑ کو سن مش پیدا کرے تو ہم یہ بلا کو نہ دے پیدا کرے شیے جو کرے شیے ہم واتن کو تبین ملے غیر ان یا نری جن دی جن دی نری تما یسرون اور نری خبر ایام یہ بات ہے کہ کدا کدے تو تو پوری سر کر کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادتن عباد واحد فالذین لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يزيدونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون مقصد دينا دلائل وأوزار يسأل الله تعالى بيانه فدير الأولي أصل دعوة يعني دعوت دې صورت تاسو معلومه ده چې غلا اله الا الله محمد رسول الله دا په دې اونۍ آیت کې بیا د آدم غاوی دا چې حقدار د بندګۍ تاسو صرف او صرف یو الله دی جبل خلق دی یو هغه د تاندی چې هغه الله کومي آخرت کومي په حقیقت کې د الله تعالی د بندګۍ او د الله وحدانیت بدګي دی سره د سکیږي دا به تیار کیږي اته نو کله دا دا چې او سره خپل جرمونه کوي هغه خپل جرمونه په خپل دي او کله سبب د پاره د ګناه د بل انسان ګرځي دا هغه جنانونو کې د اوجود له دغه سفر باندې یو سره خپل جنان کوي دا خود د خپل ځان نقصان دی او کله د بل انسان د جنان د کار سبب وي شي او نور کسان بیا جنانونو کوي لکه څنګه چې په دې د جنان د هغه نورو کسان دی چې دا کوم سره د دې جنان سبب وي چې د عمر په دې باندې د ځان دی وي او دغه وزن دا کافی دی تاسو په خپل معلومه ده چې کله دا انسان ورشي نو کله دا اعمال کړی وي کفر شرک او ناکار جنازونه کړی نو دغه دا صورت دتا دغه دا عمل دتا په داسې او ناکار صورت کې مخ نه راشي چې دا هغه مخ هم ډېر زیات ناکار وي او دا هغه نه ډېره سخته بدبوي دي او د ترا یو خلاص کړی را ځین دا غي غریب باندې حاله جبراحت او یره په هغه باندې سیوا یا خدای دا کې ناکار څه څه لیدلو ترا دا غا جبراحت او خوف نور سیوا یا خبر ته یو سړی دا چې تاسو معلومه ده مېرې ځای دې مېرې مخلوق راځي یره کړي کړي خطر کړي کړي خوف دي او بیا په تاسو موقع کې دا هغه عمل دا یو صورت کې اختیار شي چې دا لري نه بدترین او بدترین صورت غلیلي دا هغه چې هر څه تورې وي سرګو حافظه صفاجي بنداز باندې او سخت بد دی دی چې دا عمل د ذکر کیږي